बजा ढोल बजा ढोल ढोल जानिया, ढोल बजा ढोल ढोल जानिया। जिंदगी के साज पे नाचो सभी झूम के, बन जाए प्यार की कहानिया। झूम के बन जाए प्यार की कहानियां।